Keväällä linnunlaulua on kaikkialla luonnossa, jopa karuilla, merensaarilla ja paljailla tuntureilla. Myös ihmiskäden muuttamassa maisemassa kaikuu lintujen riemukas soitto. Pelloilla ja niityillä kuuluu korkeimmalta kaiken muun taustana kiurun livennys. Kiuru on kai kaikkien tuttu. Se kuuluu ensimmäisinä saapuviin muuttolintuihin. Heti kun pelloilla alkaa olla niin laajoja pälviä, että kiurut voivat sieltä löytää riittävästi ravintoa, ne asettuvat reviireilleen. Kaikkien tuntema on myös kiurun tapa laulaa lentäessään. Tai onko parempi sanoa lentää laulaessaan, sillä lauluhan on pääasia. Reviirin kuulutuskumppaneille. Sanoma menee perille paremmin, kun laulu kaikuu korkealta. Ei silti, saattaa kiuru välistä laulaa myös istuessaan aidan seipään, kiven tai vaikkapa vain kynnöksen viirun päällä. Kiurun kannoilla saapuu keväällä Suomeen töyhtöhyyppä kahlaajista karastuneen. Vielä tämän vuosisadan alussa töyhtöhyyppä oli harvinaisuus. Sen saattoi nähdä ainoastaan eteläisimmän Suomen niityillä. Jostain syystä töyhtöhyyppä on yleistynyt. Voi sanoa räjähdysmäisesti. Töyhtöhyyppiä pesii nykyisin Lappia myöten, eikä enää pelkästään otollisilla niittymailla, vaan kannan kasvaessa töyhtöhyypät ovat joutuneet etsimään muita ympäristöjä. Ensin ne asuttivat pellot, sitten myös suot, karuja rämeitä myöten. Reviireille asetuttuaan töyhtöhyypät aloittavat soidinlentoesityksensä. Samalla ne ääntelevät soidinlaulua. Usein ehtii vierähtää viikko pari töyhtöhyypän asetuttua omille pelloilleen, ennen kuin seuraava peltojen kahlaaja, kuovi, saapuu. Tämän käyränokan tunsivat ennen aikaan kaikki, ja monta sananpartta syntyi. Tunnetuin niistä lienee, kun sä kuulet kuovin äänen, älä mene järven jäälle. Kuovi ei ainoastaan kuulu, vaan se myös näkyy, ja nimenomaan silloin, kun se esittää soidin lentoon. Se lento ei ole yhtä rajua kuin töyhtöhyypän, vaan hillittyä, nousua ja laskua väräjävin siivin. Ensimmäisellä lintukasetillamme esittelimme keltasirkun, pihojen ja peltojen reunojen laulajan. Nyt esittelemme sen lähisukulaisen peltosirkun. Peltosirkun säe muistuttaa aika tavalla keltasirkun säettä, mutta ne oppii kyllä erottamaan. Peltosirkun säe on ikään kuin vähän pehmeämpi ja veltompi kuin keltasirkun. Peltosirkku on muuttolintu. Se saapuu Etelä-Suomeen vapun tienoilla ja lähtee varsin vähinäänin syksyn tultua etelään, Pohjois-Afrikkaan ja Lähi-Itään asti. Peltosirkun kanssa samoihin aikoihin saapuu keltavästäräkki. Se on alun perin kosteiden niittyjen lintu, mutta mutta osannut sopeutua myös ihmisen luomaan ympäristöön. Aivan sileiksi salaojitetuilla pelloilla keltavästräkki ei kuitenkaan viihdy. Se tarvitsee muutaman suuren ruohotuppaan ja pajupensaan ikään kuin tukikohdakseen. Keltavästräkin laulu on aika vaatimatonta, mutta lintu itse on näkyvä. Se liikkuu vilkkaasti ja seurailee kulkijaa aika läheltä, tehden kenties vähän hermostuneenkin vaikutuksen. Ja hermostukseen tietysti pesimäaikaan on syytäkin. Keltavästräkin pesä on maassa, ja ainahan linnulla on silloin huoli, ettei pesää tallattaisi. Vaatimaton on myös pensastas kun sää. Mutta tarkasti ottaen, pensastasku ei ole aivan vaatimaton laulaja sittenkään. Ainakin muutamat yksilöt ovat melkoisia mestareita.